waji djiblu aji tolok ni jorhi ñel gaaju gaaju ba yena bu fekkon ni tam bo garabale ba gam tax nga man ci amassa waye bokku ngaawé ni ci bokku bandas fi da nga mëna massa ci kaw ngaaw ga wala bandas ba kon nang ko ngaaw wala nga band ko nepp nak awale sa loxo ci kaw bandas ba wala ci kaw ngaaw gan ko ngaaw do ci sax da nga ngaawal lo xamni bokku ci gañu gañu ba may amna lo ngaawal lu ci bokku sax nga xamni mo gañu waye bandas ba ko laaj wala ngaaw ga ko laaj rek mën ta ñak lool da nga ko mëna massa wal tuddu wañu dara kon nga setlu ne ni ñu ko tegalé lu leer la bo amé gañu gañ ci sayram té nga xamné bo dé japp mba bo dé sangu boko bëggé raxas na ngay raxasé fo wër da nga ca gañu kon né lay may nga ray ko kessé ak sa loxo né nga man nga ray jëm jë bu féké mëno jékki jékki ray ko wayé boko garabalé ba nopi da nga mëna massa ci kaw garab ga kon nit ngeñ ko garabal ba nopi doora massa ci kaw garab ga fekkene bok garabal itam du tax nga man ci amassa waye bok bandasé wala nga ngaaw ko kon da nga mëna massa ci kaw bandas ba ci kaw ngaaw ga batay baxna kon nga def non ñett yoy ko non koy tégalé jox la ci misal nak ka fas di niki gajji bu fekke dañuy fajj ak sadid ba xoti sadid ga bu génné dé rek loolu gëna andi ab goom lool nak bu fekke ne koka mënta jekki jekki raxas ko numuy raxasse fa mu gajjut kon yimu la wax ni moy atté bi wa imamatin akala khifa koka raga lefna bi nafsiha ci sumem ga fekke ne mom dafa kalawu ba budé jigen bu musoru ba sax budé gor musol baxana waye ragal na ne bu sumé kala gi wala budé jigen bu dindé musor ga wala budé gor bu dindé baxana ma seddi bi da koy solo te man na ci a jele kenn ci ngañ yeemu la waxan legi kon batay l'islam ak japp ndal la ñu koy wax ne ko da ngay massa rek ci kaw kala ga wala ci kaw baxana ma wala ci kaw musor ga waye du aajo ngay dindi lolé di kala ga ba musor ga ba baxana ma ngir ni day massa sama bop su fekke nak man na massa lenn ci bop ba ta bayyi ci nak kala ga non mbam baxna mbam musor ga kon nama sala manama sa ca bobba rek way sura ci defu sax fi ma ci ca saga al madu gori ga ni tuddu ak yakona bu nekke jullu jeseri yi lepp ci yaram wa sahihan gi aji wer aw jarihan ba mu ami ay gañu gañu wala yatadarraru taydularu iza khasara ndem raxasna as sahih aji wer ja da wax ne lemu la wax sax ci nga ray la amé ay gañu gañu néñu ko waxé la amul gañu gañu nga raxas ko dañ ci sartu mu woor la né bo défé nona do ci amé ngañ nga xayna kat li nga def ko ba nopi manam massa la amé ay gañu gañu ba nga massaé fofé rek bu dal li andi ngañ ci lu metté metté met dal la ci la nga xamné gañu wutone ci yaram ba nga xamne ray ga nga ray fa gañu rek mo la andil musiba momé kon bala ñu la digal ngay ray fa nga xamne mo amé gañu gañu dara xass fa nga xamne mo gañu moy rek mu wër la ni lolu boko défé itam du la wañi dara dara tayit fekk la upp ci yaram wa wër baña amé gañu gañu la ci gëna néw amé gañu gañu lool nak ñing koy takké ci bu féké ci ngaay lé nga xamné yaram yépp lay wara sang mom kon dañuy xol ëpp ci yaram ba bu dé ñap mi nga xamné ci ñap yi dong la ñap mi wara aju ñu xéer kon ba xam la ëpp ci ñap ma wërnaam dét nga xamné né wuy bëgg wax moy bu féké né so défé né ñu waxoon raay la amé gañu gañu raxas la amul ay gañu gañu jeele ci gañu lu metti metti mba bok la nga xamni mo wër ci yow dal dafa liew lol su boba ngi koy far baye te far tim kon bayil lepp lepp te far tim nonu rek mom lay waxna fa in kana dem nek na yatadarraru di loru bi khasli sahihi ci raxas aji wërja aw kana wala nek as-sahihu aji wërja qalilan di aji new jiddan lol ka an lam yabqa melne desut illa yadun dar ablogo aw rijlun wala ab tank fa innahu nakam mom la yaghsilu turakhas as-sahih ajwirja wala yamsahu tadu masa al jarih ci la gañu moy la amé gañu gañu bal li fi nek kay yam taqilu dana toxu ila tayammum jëm ci tim mom kay bu fekké né néñu wax boko défé di jëm raxas la gañu wut ak ray la gañu jëlé ci ngañ lu metti babok yow dal ko sét so yaram mom la ci wër amu ci gañu gañu dal yow lol dal ko lepp ay gañu gañu la su boba kon da ngay bayyi lepp luy ndox defar tim ben yon safarata moy tim kon l'islam patay gis nga ni mu amé ak japp ndal wa iza tahdharan dem gantal na nasu jarihi masa lañu gañ wa la ngay gañu gañu bi haysu la yumkin ci fo xam gi japp ndi wa bu shay'in tak dara xali ci kaw wala mulaqatu hur tiagum tasek mom bil may ci dox kon fa in karan dem nek na fi mawdhi tayammum ci dara bu timba wala yumkin tay du japp ndi nasu wa masa nga aydan batay bi turawi ci suuf taraka mo kon mu bayiko bila masjidil ak masa ci ak masa wala khasidu tiagum rahas wa khasay tam rahas rek ma ci wax lu ñu mom day wax nak atte bu fekkene gañu gañu wala metti metti go xamne loxo mënu ko laal nga xamne bu doon japp du ko mëna laal ak ndox bu doon timit du ko mëna laal ak loxo koku dañuy xet bu fekkene gañu gañu ba da nek ci bërebu tim mom moy kanam ak loxo rek waye xam nga bërebu tim bo gis bërebu japp la kon limi tekki moy mom su jappé faawu japp mi manki bu timé itam faawu tim bi manki melne bu fekkone gañu gañu ba da nek ci kanamam ba mu nek ci loxo te loxo mënu ko laal niñ ko waxé kon mom su jappé day manki bu timé day manki bu sango farata yi sango day manki kon na jëfëndiko ndox ma bu ko sangu waré na sangu bu ko japp waré na japp bu noppi nak fofé nga xamné loxo mënu ko laal mu deg ko fa manam mu bayi ko fa bañ ko laal fa nga xamne nak mom man nako raxas mu raxas ko muy ci jappuma muy ci cangayal farata la ndax ndegam mom bu jappé mu manki bu sango mu manki bu timé mu manki ah ñu japp ne kon labuk ndox gu manki mo gën labuk suuf gu manki wa in lam yakun dem nekut fi a'dha'i tayammumi ci ciiri tim fa innahu natamum yaghsilu dana raxas as-sahiha ajwirja wa yatayammamu tamitim hal jarihi ci lañu gañ moy ci la amé gañu gañu ala ahadi al-aqwali ci ben ci wax ya al-arba'ati yadi yent su fekkene gañu gañu bu mën ta laal nekul ci ciiri tim moy nekul ci kanam nekul ci loxo kon lol limi tekki moy su fekkene day tim mom timbe day mat du manki dara budé japp nak wala muy sangu farata faw japp la dana manki ca ngay la manki ndax fofé nga xamné mëne su ko laal faw da ko fay dég rek koku nak mom amna ñeenti wax da am ñu wax né mom dal ak lu mën di am bu ko japp waré na japp rek bu ko sangu waré na sangu rek jenn wax ngoko ñeen ñeen dédét ndaga mom koy butiné mat té bu jappé mba mu sangu du mat kon mom day tim rek muy ñaari wax benn ba né dañuy xéet ba xam na wër ci yaram wa bari na ba nga xamné bu doon jëfëndiko ndox la ci ëpp ndox ma dana ci dem na ci gëna néw rek muy lolé gañu té mëne su ko laal mom dong mom la dox du laal ñom nenañu su démé nonu kon day jëfëndiko ndox ma ta bayyi timba waye nak bu fekké né la wër ci yaram wa da néw bu mu doon jëfëndiko ndox ma it danaka lu ci néw la ndox may laal kon da koy bayyi te tim nga xamné ñom am nañu fékkalé ci la upp ci yaram wa wër fofu ak la ci gëna néw wër waxu ñentel bi nak mom la talif kat bi tanal moy da ngay bolé yaar yépp japp ak tim moy da ngay japp raxas la nga mëna raxas deg fa la nga xamne mëno ko laal ba nopi nak bo taxawé ba julli rek dess ci nga tim boole ja nga xamne kon tim bamum day mat ndax gis nga niñ ko waxé gañu gañu ba nekkul ci kanam nga mba ca loxoya wa iza masaha de masana halal jabirati ca kaw garab ga suma nasaha top bu dindiko li dawa ngir defat garab aw khayrihi balul mom aw saqatat wala murad bi nafsiha ak bopam batala kon yaquna al masu masaga halayha ca mom nga xamne wa isarat daha ndem delu si wat nako fala budda man ta ñak dinal marsi ca masaga tan yeen yoonu ñaarel dafa wax nak bu fekke da nga garabalon ba agal doora ray ci kaw garab ga wala nga bandage ba agal doora ray ci kaw bandage ba kon xam nga massa goge moy ray goge nga ray rek mo wécc raxasul cieur ba kon dooru julli ba ci bir far garab ga nga rayon dal di rot wala bandage ba nga xamni mom nga rayon dal di deñ su boba kon da nga dal di amé am njaap mu mangi nga xamne kon julli gogo day yaqko so bañe ñak ñap momé nak kon nga dal di gaaw fi saasa saasa dal di gaaw massawat garab goge wala bandage bobé nga xamne kon garab ga nga massawon ci kawam wala bandage ba nga massawon ci kawam jek jek dañal bopam ak nga dindiko ci defar garab ba ya xam tax nga dindiko ñoyé mo rek até bi moy bu la fekke ngay julli mom julli goge yaquna bu fekke fekkul ngay julli nak te bëggula ñak ñap ma fa saasay saasa sey bo daldi gaaw massawat ko moy da ngay ci dello garab ga wala banas ba te daldi gaaw massawat ko sa ñap ma daldi matna maté won batay ñeek lolay deñ soko yexé massawat rek day melni kon nga bayyi al muwalatu day melni kon ku doon japp bayyi farata ba mu yagg te tay ko su boba kon ñap ma ci bopum day yaqku fi tam non lay mel bo ci dello bandage ba garab ga te yeex ko massa yeex massa go xamne ya ko tay ci sa ciobare la ñap ma day yaqko batay tam nak bu faté ni bu wéré mom te aajo nga kaw raxas ko de gam fekk na nga wéré ñap ci bëggo ñap momé yaqko kon nga daldi gaaw de gam wërna nga daldi koy gaaw raxas waaw nga xamne kon bu fekke ba ngay japp dang ko massa won rek wala ba ngay sangu farata dang ko massa won rek gannaaw ba nak sa yure ngay daldi gaaw raxas ko waaw lolou dul ko fatte faslu li ab dogla fil masxi ci massa halal quffaini ci ñaari sang te wax sang ci wala rek waye ay bot dal ay waxi ñu gëna min lil masxi yalla massa halayhi ci aw bot tamaniyatu shurutin juroom ñetti sart neena ku sol ay bot lay tax nga sañ boy japp rek ray ci kaw bot ya te du jaar ngay raxas tanke lol day amna juroom ñetti sart al awwalu bu jekk ba añ yakoon moy mu nek jil don di aw der talayam sahudu masa ala akhirih julur mom kal khirakh melne sagar ya wan hawiha ak lu melne ñoom iza sunihat dem liggeyef na len ala hay'atil khuffi ci melaw sang wala nga ne ci melaw bot sartu jekk ba moy sangwa ba nga ne bot wa dañ ko liggeye ci der fekke dañ ko liggeye ci xeti sagar niki kawsi nga xawni mo nga meena sol mi bayiko ci wëteen ba leneen kon deesu ci mëna massa gis nga kawas nak budé yi ni mel ni ñu solé bot dañ koy solé muy guddu bay sori ci tank bi lim ci tek nak ne ilal jawraba dañ koy firé ndara aw kawas wo wote mom ma moy la nga xamné ka na nek na halashatil khuffi ci melaw bot min al kattani to bayiko ci wëteen wan fi ak lu melne mom min fawqihi tam nek ci kawam wa min tahtihi ak ci sufam jildul aw der mahros lu wudi wuñu ñaw xam nga bu ne lu melni aw kawas sañu suko massa ganna bu mu ne lu way aw kawas da ngay xol nim ko leralé da wax ne li nga xamne kawas la di liggey ko ci wëteen balu mel nonu bu fekke ne kaw ga mom der la suuf ga itam der la te der wañu ñaw ko wa su boba kon amena sartu pot manam kon manes na ci am sa ndax sartu ju lepp lepp nek der le fete ak asaman samay kaw ga ak le fete ak suuf ci rek bu fekke ne der la rek dal nay bax waye nak ñaw gi ab sartu la ci dana ko leral legi attani ñaarel bi ay yakoon moy mu nek tahiran di aji laap fala yam sahdu masa hal najisi ci aji sobeu ka jildil khinsiri niki deru mbam xox wa jildil maakoli ak deru luñu lek ghayril muzakka luddul luñu rendi awil muzakka wala luñu rendi ghayril maakoli luddul luñu lek wa in dubikh ak donte sibi jef nako sibi moy ni ngi defare aw der denduko def ci nenap balu melne godron bam set wet ci lolu moy sibit ci wolof bañu sarté botwa don def dañu sartu muy derou lab derou sobeu bu fekke te lin leke dalu wa niki derou mbam xox mba derou bayiko ci luñu lek lo xamni ken rendi wuko xam da med kon du lab ba lo xamni ren nañ ko sax waye du luñu nek kon dal wuñu leggé ci daru mel nonu kenn du ca mëna massa ndax labut labut julli ak tali su ñettel bi ay yakoon moy mu nek maharosan di luñu ñaw saf ñettel ba moy mu nek luñu ñaw ta baña nek luñu takalé ci kol ba ñu yew ko rek ba mëna dem ci tank ba motax mu tek ci falayam sahdu masahali ci mom ida kana dem nek na mara botan di luñu yew aw nahwahu wala lu melni mom su fekke ne dal wa dañ ko kol rek bañu takale ko laax wala moñ bu deugal rek waye ken ñewuko patay kon ken du ca mëna massa arrajuhu ñentel bi ay yakona moy mu nek satirin di aju sutural li mahallil fard ñel bere bu farata ba lama du ca gem lo xamne naqsa yes nako fala yasihu duwir al masuma saga khalihi ci mom saf ñentel ba moy lu mu gatt gatt mom bodi na dem ba sang dojara ya muy bire bu farata ba waya bu mele ni ay mukki rek nga xamne mom dojara yi du sangu kon kenn du ca mëna massa wa kasaliki ni in kana dem nek na fi ci mom kharkhun ab khotiku kabirun bi ajri qadru sulusil qadami kem sulusut ndagula patay bu ko sey am xottiku bu reey reey day melne kon sangatut tank ba bu re xottiku bu ndaw mom waye xottiku bu reey mom bu ko sey def rek bu tolne ciaru ndeugula manam dal la ci xottiku boko don set bo defon ndeugula ñetti xaj ci xottiku matna ben xaj ba lu mel nonu kenn du ci mëna massa ndax kon sutralut bi re bu farata ba fekki dafa bën dong nak te bën ba doon bën bu sew nak mom sewru kon mom du yak masaga al khamis juromel bi an yum kena moy bu japp ne tatabuhul mashi tofale dox ba fi ci mom fal wasu ajiyatu ja allasi ja nga xamne la yumkinu du jappandi an yutabiha mu tofale al mashi dox ba fi ci mom la yam sahu du masa khalihi ci mom juromelu sarti moy bu sole dali na ci mëna dox bu baax waye bu yaatu bop mom poté ba mu xat bop nga xamné ku ko seen muy dox rek mu dali xamné dali ye ko tax dox ne waye du aw dox inam kon du ci mëna massa as-sadisu juroom benel bi anjal basahu moy mu sol ko ala taharatin ci klab fala yam sahu du massa khalihi ci mom iza labisahu ndem sol nako wa huwa tabir mom mom mu hadisul aji tajle la juroom benel bi moy ba muy sol bot yi fekk mu nekk ci laab waaye bu fekkee booba anuwul ak laab su booba bu waree jàpp itam day raxas tànk yi waaye du mën a massa ci bot yi wayustaratu te def na sart fi hadihi taharat ci kili laab antakkoona mu nekk maa iyatan di koju ndox nga xamne fa law tay mama don ti timon na tuma labisaho tok musal ko lam yam sah du masa alihi ci mom dañuy sart buñu ne bala sol bot ya na fekk mu nek ci lab dañuy sart lab gog nek labu ndox nga xamne bu timon bo nopi wolbeuti ko sol bot yi day melne kon sol na bot ya ci lab waye lab ga day labu suuf labu ndox lañ wax wa anta kon ak mu nek mom lab ga kamilatan di ajmat falaw ghasala don ti raxason na ihdar julayhi ben ci ñaari tankam nya wa adkhalaha te mu duggal ko fil khuffi ca botwa qabla ghasl ukhra ci dik rax ba ci dess wa nahu zalik ak lu melni lolé la yam saxu du massa khalihi ci mom bañ ne lab ga na nek lab ndox dañuy sart itam lab ga mat moy mu def ba nopi do ra sol dali waye bu fekkone da raxas tankum day jor dal koy solal aw watam do raxas tankum chamoñ ba ak lu deme nonu kon xam nga ne tel na sol xat tankum day jor ba te fekkugul njab mi ag kon su boba itam sartu ba xettuna bu agge ci japat du ci meuna massa faaw day raxas tank ya di tax nak ñen ñi wañi sarti muy nek fukk ki na wañi ko mu juroom ñett lolo ko waral moy da ko dugale ndax ñom ñi sartu ba sarti ma fukk dañuy wax ne nako sol ci lab ñu koy def sart lab ga nek lab ndox ñu ber ko ba def sart te mom itam leral nako sax mom ñum ko waxe tay lab ga mat jëk muy sol dal ya nga xamne kon ku melne mom mi di wax juroom ñetti sart ak ñakoy wañi mom yu fukk ñoy amo rek ca nañ koy wañi rek ca lay wuté waye sart yi mom yenn ye asaduhu juroom ñaarel bi an la yakoon moy mu baña nek haasiyen di aji moy bi lupsi ci solom nga kal muhrim ni ki aji armal armal moy dug ci aji mbahumra ghayril mudtarri kudul ko ñu lorlo li lupsi jëm ci solom nga aw bi safar yi wala ci tukem ba kal haqi ni ki aji dag ak bok aji dog ak bok wal abikh ak jambu aji daw fala yam sahdu masa wahidun kenn minhuma ci ñom ñaar juroom ñaarel bi moy mom musal bodia bu ko sol ci xet ndigal ni ki ko xam da armal ak mbaxum ra dañ koy ayé sol ay bot bu fekke amna yenen dal ku melni koku nak bu amé yenen dal nga xam loru wu ci bu nopi sol ay bot nak kon du ca man massa ndax jëmmi sol gamuy sol bodia ak moy la li wax nak ni batay budé moy ci tukki ba manam tukki ba bu nekké tukki moy melne kuy daw ay bokkom ba jamono jam amé jam bay daw sangam mune ñoy ñaar kenn du ci mëna massa wax jëgël woor mom moy ñak moy ci tukki bo mom du ci am sart tukki bo bu nekké tukki moy itam du té rek koko sañ ci am massa ndax nénañu gep japp ndal gu yoon def go xamné boy tukki ñu may la ko bo tukki wutit ñu may la ko kon di ci tukki moy du tax ñu xañ la japp ndal gogé motax fara bi na la wa dhakara ibn marzuq dhabitan wa huwa anna kull rukhsatin la tahtassu bi safarin kamashi khuffin wa tayammumin fatufhalu wa in min hasin bi safarihi wa kull rukhsatin tahtassu bi safarin ka khasri salatin wa fitri yawmi safarin fa yushtaratu an la yakuna hasiyan bi mana bude japp dal go xamne mom dañ koy may kep ci tukki waye bo tukki wul des la ko may melne wañi julli ba ñak wor fekk muy jamono ay koor koku dañuy santale mom tukki ba baña nek tukki moy attami ni juroom ñettel bi an la yakona moy mu baña nek mutarafihan di aji banexu bi luksi ci solom nga famul la bisaho koku sol dinaaw min ngir nelaw aw nahwihi balu melne mom la yam sax du massa xale ci mom juroom ñettel bi moy sol ga muy sol boté bu ko def rek ngir bëgg lu ko neex ni ki da xew rek ñukoy waje momu dal ñukoy waje bu dé lu mel non rek ba bok da bëgg rek bu dé japp mu noppal ko mu tay rax say tankam xana massa ci kaw rek podi bu dé lu mel non tax mu sol podi batay du ci mëna massa lay tax mu señ ci massa kay moy da ko sol ngir watandiku tangay ba sedd ba watandiku jitt ba jaan ba bok rek ci yoronte bi sallallahu alaihi wa sallam bu dé yoyoo tax mom dana ca saña massa waye nak diko daraje wo rek ak da xew rek yu demé nonu mom bu taxé bu sol ko du ci mana massa tambihul li ak yete la izat tamahat dem dajna hadhihi shurut yele sart jaaso kon dagan al masfu masaga wala yatawaqqatu tayit du daytalu moy du yam rek di waqtin ci wen waxtu wala yansabu hote du ko war nasfu ho sumim ga illa an tahsula dare bu dafa am loho ñal ko janabatin janaba aw yahsula wala am fihi ci mom kharqun ab khotiko kabirun bi ajray aw yansiha wala muy summi qadama ho ndegom la aw aksaraha mbala ok ci ndegula ila saakh khufihi ba ci yelu botam wax da wax nak satin ci sat ni moy tax nga sancha massa bu xese am mom jeexna man nga saye japp rek ray ci ko bot ya du jar ngay summi bot ya te raxas tanke tay duñ ko sakal waxtu ne bo amé ñaari van ba bo amé ñett ba bo amé ay bis mom dal li fek permission bi deful lako xagn rek li fek japp dal gi deful lako xagn rek man nga sayo japp massaati ko bot ya bañ raxas tanke ya waye nak teew soppane nenañ bis aljuma bu ne boy sangu ci ngaal aljuma la rek nga summi bot yi dal di raxas tanke ya lolu soppane ko di wax nak ne bo amé nangami fan war ko summi ba nang mom dal di fek defo li waral ci yow nga summi ko rek bu la nexé baye ca pot ye non waye nak bo demé ba am janaba janaba mom boko waré sangu faaw nga wara summi pot yi raxas tanki batay bu fekke mom pot yi da amé xoti ku buri niki mu tolné cierba du tolné cierba xoti ko na ca batay lolou kon faaw rek nga war diko raxas masaga jeexna mba bok nga tambali won di summi botwa nga xamne notti nga sa tank ba nga xamne deggul ci bopom ba la ko ci deggula ñewna ba tolok yelu botwa xam nga di ci bot yi da yaato ba nga xamne boko di summi da ngay ñor di sa tank muy genn dank dank legi nak sa tank bobu ngay ñor di muy genn dank dank su fekke ñewna ñew ba nga xamne lepp deggula ba la ko ci deggula ñewna ba tolok yelu botwa moy fa nga xamne moy sutural sab yel ci tank ba akay lolou lañ djublu su boba kon xamal ne japp dal gën la mayen jeexna xé bo dal di gaaw bu fekke bëggula ñak sa japp momé nga dal di gaaw raxas tank ya tax ne gam bot yi nga massa won té neñ la légui massa ga yaquna ndax summi nga lepp ci ndeguli ba lepp ndeguli sax bu ñëw ñëw ba ca fa tolok yel ba ana fa nga xamne dal moy yel potwa waxna ko legi moy fa nga xamne boko de set ci potwa moy sang sab yel lolou djublu ci yelu potwa waxa se summi ndeguli ba la ko ci ndeguli bam ñew ba fofu rek xamal ne permission bañ la mayen jeexna massa nga massa won tam yaquna bu fekke da nga amé won am japp yoy jamono itam xamne massa won nga ca say bo dal di gaaw bu fekke bëggula ñak japp momu dal di gaaw raxas tank ya ndax masaga mom jeexna su fekke yeex nga raxas tanke rek kon day melne da nga bayyi al muwalatu da nga bayyi sesele ga melni ko don japp ci biir mu bañ ko sesele ci kaw ciobarem kon japp ma day yaqku fiit bo sumé deggula mbala ko ci deggula bo fofé ñu la wax ci gaw raxas tanke non lay mel ngay dal ñakum japp وصفة المسح ملو مساوى المستحبة ودون صب أن يضعها موي متك أصابح يده بارام لخوم اليمنى بين يجور على أطراف أصابح رجله تشتت بارام تانكم من ظاهر قدمه تبتم دقوم اليمنى بين يجور ويضعها تميتك يده لخوم اليسرى بيت المون من تحت أطراف أصابح جرن تشتت بارام مي من باطن خفه تبير بطنوه ويمرهما تملين درمبل الى الكعبين با سي نياري دجار يا ويفعل تمي ديف بن يسرا سي تامون با كذلك نك نوني حلا احد القولين سي بن سي نياري واخ يا لي ني مسايه بطي ام نك جابني لول دا غي جير سا لخوم داي جور تك كو تي كاو تي كاو بطوا تام تولوك fa baram ya tollu su ko defé nga jël loxom chamoñ ba teggu ci suuf botwa xamne kon loxom day jor bi mo teggu ci kaw botwa tollok baram ya loxom chamoñ bu nek ci suufam tollok mom ko defé nga ñoddi nak muy ñew di ñew ba am ci dajor ya fa nga xamne bo ron japp da nga fa ag so defé non rek ma saga ngok boko defé tankum day jor nga jall def ko tankup chamoñ da am ñaari waxna da am ñu waxne ñaar tank yep yam bu mu ci mën doon rek boy ma sa loxum day jor bi muy fété ko bop chamoñ fété suuf am ñu waxne dedet bo ñewé tankup chamoñ kay mom loxum chamoñ bu muy fété ko bop lay jor fété suuf waye mom da top wax bi nga xamné néna ñaar tank ñep yam fu mu ci mën doon rek loxop ndeyjor ba moy fete ko loxop chamuñ bu fete suuf nga tambale ciati baram ya bomb nak ñew ba ca doñar ya faslun li abdogla al haydu barak huwa mom addamu moy deret ja